Rekordowe rabaty jeszcze tylko dziś. Szukaj w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 września. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Resort Zdrowia ogłosi nową listę powiatów w tzw. czerwonej i żółtej strefie. Szczegóły mają być znane po południu. 3 dni debat i dyskusji o kondycji gospodarki w dobie pandemii. W Karpaczu zakończyło się forum ekonomiczne. Przebywająca w areszcie Maryja Kalesnikowa ujawnia, że grożono jej śmiercią, jeśli dobrowolnie nie wyjedzie z Białorusi. Nową, zaktualizowaną listę powiatów w tzw. czerwonej i żółtej strefie obostrzeń ogłosi za 1,5 godziny Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Waldemar Kraska liczy, że zmiany na liście nie będą duże. Mniej więcej 14:30 chcemy podać aktualną listę powiatów, które ewentualnie znalazły lub wyszły z tych dwóch stref, czerwonej czy też żółtej. Czekamy jeszcze na ostateczne dane. Myślę, że będą najbardziej aktualne, jeżeli chodzi o zapadalność danych z tych województw. Mam nadzieję, że nie będzie to jakaś wielkie zmiany w ilości tych powiatów. Wiemy, że w tamtym tygodniu tych powiatów było 10, więc mam nadzieję, że ta liczba drastycznie nie wzrośnie. Resort poinformował przed południem o 506 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 12 kolejnych zgonach. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 72 tysiące infekcji. Zmarło ponad 2 tysiące osób. Wyzdrowiało 58 tysięcy. Prawie 100% szkół pracuje w trybie stacjonarnym. Resort Edukacji podsumował pierwszy tydzień nowego roku szkolnego. W pierwszych dniach spośród tych szkół, które przechodziły na nieco inną formę pracy, większość to były te szkoły, które przechodziły całkowicie na tryb nauki na odległość. Natomiast teraz widzimy, że tych szkół, które przeszły na system mieszany. Wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie, ponieważ pozostali uczniowie, wychowankowie mogą korzystać z bezpośredniego kontaktu z nauczycielami. Minister Dariusz Piątkowski powiedział też, że nie ma przeszkód, by szkoły organizowały wycieczki. Na razie nie ma przeszkód epidemicznych, które by zabraniały. Skoro dzieci mogły wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, kolonie, obozy, organizowane były także półkolonie, spokojnie szkoły mogą także przy zachowaniu tych wszystkich rygorów dotyczących chociażby transportu i potem pobytu w miejscu wycieczki takie wyjazdy organizować. Nowy rok szkolny rozpoczął się w ubiegły wtorek. 43-letni górnik zginął w wyniku wstrząsu w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Do wypadku doszło na głębokości 1200 metrów, podała spółka. Powołano komisję, która wyjaśni okoliczności tragedii. Decyzją prezesa zarządu została wprowadzona 3-dniowa żałoba we wszystkich oddziałach KGHM-u. Zakończyło się tegoroczne forum ekonomiczne, które ze względu na epidemię zorganizowano w Karpaczu. Wzięło w nim udział około 1500 osób, ekspertów, polityków, przedstawicieli rządów różnych państw i dziennikarzy. Głównymi tematami rozmów była gospodarka w czasie pandemii koronawirusa, sytuacja na Białorusi czy inwestycje w odnawialne źródła energii. Ostatniego dnia forum dyskutowano m.in. o jakości żywności i jej pochodzeniu. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że od 30 września mięso w sklepach będzie musiało być dokładnie oznaczone. W ladach również będą musiały być bite chorągiewki kraju pochodzenia. Połączyłem dwie inspekcje, które będą bardzo restrykcyjnie kontrolowały poprawność oznaczenia. Największą uwagę na forum ekonomicznym przykuła wczorajsza ceremonia wręczenia nagrody specjalnej dla Swiatłany Cichanouskiej, liderki białoruskiej opozycji. To nie jest moja nagroda, to nagroda Białorusinów. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Uhonorowany został też m.in. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek nagrodą Człowieka Roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Maryja Kaleśnikowa, jedna z liderek białoruskiej opozycji, zwróciła się z apelem do miejscowej prokuratury. Twierdzi, że grożono jej śmiercią, jeśli dobrowolnie nie wyjedzie z kraju. List przetrzymywany od wtorku w areszcie opozycjonistki udostępnili mediom jej współpracownicy. Maryja Kaleśnikowa twierdzi, że podczas przesłuchań grożono jej, że jeśli dobrowolnie nie wyjedzie z kraju, to zostanie wywieziona żywa lub w kawałkach. Kaleśnikowa twierdzi, że po tym jak KGB zorientowało się, że dobrowolnie nie wyjedzie z Białorusi, to narzucono jej na głowę czarny worek i wywieziono na przejście Aleksandrowka na granicy z Ukrainą. Tam porwała swój białoruski paszport, uniemożliwiając wysłanie jej na Ukrainę. Maryja Kaleśnikowa uważa, że w postępowaniu z nią doszło do wielokrotnego naruszenia prawa i domaga się

skrzywa mnie na wskroś. Skromnych domu mego ramach widzi mi się jeden ktoś. Za oknem idzie nowe 100 lat i lampy idą, bo ja czekam. Ojczyzno wszystkich zapłakanych, przepraszam, ale nie narzekam, nie narzekam. W skromnych domu mego ramach widzi mi się jeden ktoś. To była Lubelska Federacja Bardów, Chodzi domem kot jedynaka, a za chwilę monolog autorstwa Krzysztofa Dałkrzewicza Jak pies z kotem. A zaraz potem Jan Kobuszewski zaśpiewa o robieniu małpy. Mam tylko jedną prośbę, proszę nie robić małpy w domu, takiej małpy nikt nie będzie chciał pogłaskać. Krzysztof Dałkrzewicz, Pies z kotem. W jednorodzinnym domku na przedmieściach miasta W mieszkało bezdzietne małżeństwo, którego jedynymi wypróbowanymi przyjaciółmi byli pies i kot, Rex i Kicia. Ludzie przechodząc obok domu wielokrotnie zastanawiali się nad tym, jak to może być, że zwierzęta w takiej harmonii i przyjaźni żyją od lat i wygrzewają się w promieniach słońca, w spokoju i miłości do siebie. Bo zaiste, rzecz taka nie jest zrozumiała dla wielu. Kicia i Rex też się nad tym zastanawiali, ale z całkiem innego powodu. O, ileż to lat jesteśmy razem, Kiciu? Wiele lat. A wiele? Bardzo wiele. Ja też tak myślałem. Tyle lat do zgonnej przyjaźni to dużo, prawda? Czy ja wiem? Przyjaźń nie mierzy się ilością lat. A czym, moja Kiciu? Szczęście, mój kotku, szczęście. Jak zwykle masz rację. Ale to wszystko jest takie śmieszne. Powinniśmy żyć jak pies z kotem, a przecież żyjemy jak co najmniej pies z psem. Albo kot z kotem. Albo po prostu jak pies z kotem. Bo coś mi się zdaje, że naszą przyjaźnią zburzyliśmy ludzkie wyobrażenia o nas. Z czego się śmiejesz? Z ludzi, kotku, z ludzi. Mów mi, piesku. Dobrze, kotku. O czym to rozmawialiśmy? A co, zapomniałeś? Nie ma się co dziwić. Lata przyszły i węch już nie ten. No, a więc rozmawialiśmy o naszej przyjaźni. O, no właśnie. I jak sądzisz, co teraz z nami będzie? Czy ja wiem, może sąd nie da im rozwodu. Myślisz, że ze względu na nas? Coś ty, co kogo obchodzi pies z kotem? To prawda, ja na przykład jestem tylko wtedy dobry, gdy gonię za kijem i szczekam na Bogu ducha winnych ludzi. No właśnie, wytrzymać nie można tego. Rex, aport, i widzę, jak ganiasz. Jak taki cwany, to niech sam goni. Żeby to chociaż była jakaś przyzwoita kość. Chyba tylko niezgody. Moja pani też nie jest lepsza. Jestem jej wierna jak kot, a mam z tego tylko tyle, co brudu za pazurem. No, to prawda, Kieciu, ale patrząc z innej strony, to ona ciebie lubi. Pan też ciebie lubi. I co z tego? Nic. Wygląda na to, że nas rozłączą. A nie lepiej by było, gdyby pan kupił sobie nowego psa, nas zostawił w spokoju? No, a mnie uśpił, tyle, wie? A zresztą on jest za skąpy. Dopóki chodzę, dopóty będę biegał za kijem. O. Ale przecież sam narzekasz. No. I co z tego, że narzekam? Myślisz, że człowiek to zrozumie? Też prawda. Kiciu, a może będziemy mieszkać na tej samej ulicy? Coś ty. Patrzeć na siebie nie mogą. Ciągle tylko powtarzają: patrzeć na ciebie nie mogę, ty. To ja na ciebie patrzeć nie mogę. Oj, nie idzie to przedrzeźnianie. Sytuacja ogólnie rzecz biorąc nie skłania